Produkcja młody, jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować, nie zamierzam z wami pertraktować, jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Kilka słów, które umiem rymować. Traktujmy rzeczy po imieniu, twoje brzmi zwykłe śmieć, nawet nie stoisz w cieniu tego, co spłodził bystry hejt. Masz trądzik i zjebane życie, to i wpisy w sieć, bez obraźliwych w cień, sobą byś nie był, nie? Zakurwiłbym w łeb już po samych nikach, jakby to, co wydalali, wyżerali z nocnika. Jedna ze stosownych chwil, by poznali byka, czyżbym się wyżywał na już molestowanych słowikach. Robiłem z takimi, co strali dobrodzika. Różnicie się tylko tym, że musicie zsiadu sikać. Nieważny gnoje portal, każdy post się kolta. Kto dotknie kompa, chcąc zbluzgać projekt od nas, zagrzmi w twoje okna, zabrzmi stąd przenośnia. Stara cię w moment odda, wraz ze złomem w lombard. Chyba połknąłeś krochmal, że tak sztywno geju. Postrzegasz rap i jesteś nudny jak flaki w oleju. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować, nie zamierzam z wami pertraktować. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Nie zamierzam z wami pertraktować. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Kilka słów, które umiem rymować. Kilka słów, które umiem rymować. Mam w sobie tyle samokrytyki, że twoja kundlu powiewo mi niczym cudze łachy na sznurku. W rozrachunku gnidy za rapę w podarunku, lecz niczego nie uprzykrzy z upośledzonymi turnus. Dla Judaszy srebrniki w branży to na pudru. Nigdy nie poprawi twarzy do nawadliwych struktur. Czy raper, czy słuchać, opluwa próbkę kunsztu. Bunio rozprówacz czuwa i nie da im odpustu. Oto znamiona buntu przeciwko zantem wszą, bo idealnie dziwko oddaje parcie szkło. Niestety na tyle karier od chuja tandet, choć można pozostać z rozwolnieniem czy zaparciem pro. Mam jak snajper tło, dokonam egzekucji. Zauważalne dno, samorządna reperkusji. JKN WP z kukiem rozlicza za dziadostwo, za skandzione godło oraz na fejm łakomstwo. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Nie zamierzam z wami pertraktować. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Nie zamierzam z wami pertraktować. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować. Kilka słów, które umiem rymować. Jebać, karać, nie wyróżniać, chwilami prześladować.